дощі завісу, через жарі нестерпну, я йшла до тебе долом, пішла, здолавши гори, немов зрікалась долі, упивалась горем. Я йшла до тебе, милий, пішла до тебе, любий, крізь віхови і зливи, тебе шукала всюди. Я йшла крізь надвечір'я, не знаючи обману, я вірила в повір'я, проруту полум'яну. Йшла із квітня в травень, йшла із літа в осінь, торкала тихі трави, небо твоє волосся, я йшла до тебе полем, йшла до тебе небом, пройшла усі околи і досі йду до тебе. Йшла до тебе лісом, я йшла до тебе степом, через дощі в собі.